اور میں اس کے لیے درست کر دوں گا ہر امر جمیل کو، اور میں اس کو خلق جمیل عطا فرماؤں گا. ہر خلق جمیل اس کے اندر ہوگا، ہر اچھا اخلاق، اور میں سکون، سکینت اور اطمینان کو اس کا لباس بنا دوں گا. سکون اور اطمینان پاس ہوگا، نیکی اس کا شعار ہوگا، اور تقوی اس کے ضمیر کی بات ہوگی. تقوی ضمیر و ضمیر دل کی بات، اور حکمت اس کی گفتگو ہوگی، صدق اور وفا اس کی طبیعت اور مزاج ہوگا، اور عفو اور نیکی اس کا اخلاق ہوگا، حق اس کی شریعت ہوگی، اور عدالت عدل اس کی سیرت ہوگی، ہدایت اس کی پیشوا ہوگی، اور اسلام اس کی ملت ہوگی، اور احمد اس کا نام ہوگا. میں اس کے ذریعے گمراہی کے بعد ہدایت عطا کروں گا، اور جہالت کے بعد علم عطا کروں گا کائنات کے لوگوں کو، اور میں اس کے ذریعے گمنامی کے بعد بلند کر دوں گا. عرب کے لوگ گمنام تھے، لیکن اللہ نے ان کو بہت بلند کیا کہ سب سے اول درجے میں چلے گئے، اور اوپرے ہونے کے بعد میں ان کو معروف کر دوں گا، اور قلت کے بعد میں ان کو کثرت میں تبدیل کر دوں گا، اور محتاجی کے بعد میں ان کو غنا کے اندر ڈال دوں گا، اور تفرقے کے بعد میں ان کو جمع کر دوں گا، اور میں اس کے ذریعے بہت سی مختلف امتوں کو اور مختلف دلوں کو اور مختلف خواہشات کو اکٹھا کر دوں گا، اور میں اس کے ذریعے بچا دوں گا لوگوں کو، لوگوں کی بڑی ایک تعداد کو ہلاکت سے میں اس کے ذریعے بچاؤں گا، اور میں اس کی امت کو تمام امتوں سے بہتر امت بنا دوں گا کہ جو تمام لوگوں کی ہدایت کے لیے اس کو نکالا جائے گا، وہ امر بالمعروف کریں گے، نہی عن المنکر کریں گے، وہ موحدین اللہ کی توحید کو ماننے والے ہوں گے، مومنین مخلصین اور صحیح ایمان رکھنے والے ہوں گے، اور اخلاص کی دولت سے بھرپور ہوں گے وہ، اور مصدقین میرے رسولوں نے جو جو باتیں بیان کی ہیں ان کی تصدیق کرنے والے ہوں گے، اور میں ان کو الہام کروں گا تسبیح اور تحمید اور ثنا، یعنی میری تسبیح تحمید اور ثنا کریں گے، اور میری بڑائی بیان کریں گے، اور میری توحید کی گواہی دیں گے، اپنی مسجدوں میں بھی، اپنی مجلسوں میں بھی، اپنی خوابگاہوں میں بھی، اپنے آنے جانے کی جگہوں میں بھی، اور اپنے ٹھکانوں میں بھی، اور کھڑے ہو کر بھی نماز پڑھیں گے، بیٹھ کر بھی نماز پڑھیں گے، اور اللہ کے راستے میں صف در صف ہو کر جنگ بھی لڑیں گے، جہاد بھی کریں گے. یہ اوصاف اللہ نے بیان فرمائے، اور وہ نکلیں گے اپنے گھروں سے میری رضا مندگی کو تلاش کرنے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں، اور وہ اپنے چہروں اور اعضاء کو پاک بنائیں گے، طہارت کریں گے، اور اپنے کپڑوں کو نصف تک باندھیں گے، یعنی آدھی پنڈلی تک وہ اپنے تہ بند وغیرہ باندھیں گے جیسا دوسری آدھی. ان کی قربانی اللہ کی راہ میں خون بہانے سے ہوں گی، اور ان کی انجیلیں ان کے سینوں میں بند ہوں گی، یعنی قرآن سینے میں محفوظ ہوگا، اس کو پڑھیں گے. ان کی انجیلیں ایسی نہیں جیسا عیسائیوں کی انجیل ہوتی ہے کہ یاد نہ ہو، صرف باہر ہی باہر ہو مت، یعنی ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں مسلمانوں کے سینوں میں ان کی انجیل بند ہے، یاد ہے ان کو. اور رات کے وقت راہب ہوں گے، اور دن کے وقت شہر ہوں گے، سست نہیں ہوں گے، نہ جہاد میں سستی، نہ کام میں، نہ کمال حاصل کرنے میں کسی میں سستی نہیں، اور رات کو راہبوں کی طرح خدا کے سامنے مناجات کرنے والے ہوں گے. اور میں فرمایا کہ ان کے خاندان میں اور ان کے آل بیت میں سابقین اور صدیقین اور شہداء اور صالحین بناؤں گا، اور آپ کی جو امت ہوگی آپ کے بعد وہ حق کے ساتھ ہدایت کرنے والے ہوں گے، اسی کے ساتھ عدل و انصاف کرنے والے ہوں گے، اور جو ان کی نصرت کرے گا میں ان کو عزت دوں گا، اور جو ان کے لیے دعا کرے گا میں اس کی تائید کروں گا، اور میں گردش مخالفوں پر ڈال دوں گا جو سرکشی کریں گے ان کے مقابلے میں اور مخالفت کریں گے، اور جو ان کے ہاتھ سے کوئی چیز چھیننا چاہے گا تو میں ان پر گردش ڈال دوں گا، اور ان کو اپنے نبی کا وارث بناؤں گا، وہ دائیت الی ربہم، جیسا نبی دائی اللہ ہے اسی طریقے سے امت کے لوگ بھی دائی اللہ ہوں گے، وہ بھی خدا کی طرف دعوت دینے والے ہوں گے لوگ، ان کو ایسا میں بناؤں گا، اور امر بالمعروف کریں گے نہی عن المنکر کریں گے، یہ لازم چیزیں، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا اپنی استطاعت کے مطابق، نماز کو قائم کریں گے، زکات ادا کریں گے، عہد کو پورا کریں گے، اور میں ان کی کا اختتام بھی اس بیٹری پر کروں گا جس کی ابتدا ان سے کی گئی تھی، یعنی پہلے حصے میں جیسا بیٹری اللہ نے عطا فرمائی امت کے اول حصے میں، آخری حصہ بھی اسی بیٹری کے ساتھ ہی کامیاب ہو سکتا ہے، اور پھر آخر میں ذالک فضلی، یہ میرا فضل ہے، میں جس کو چاہوں عطا کروں، میں فضل عظیم کا مالک ہوں. یہ تقریر حضرت شایہ علیہ السلام کی زبان سے اللہ تعالی نے کرائی بنی اسرائیل میں. تو یہ حضور کے اوصاف مبارکہ ان پہلی کتابوں میں بھی موجود ہیں، اور اس جگہ ان کو اللہ نے ظاہر کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایمان والوں کو بشارت، بشر الذین آمنوا، ایمان والوں کو بشارت دینے کہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے فضل کبیر ہے. یہ فضل کبیر والی بھی یہ بات آ گئی کہ اللہ نے اس امت کو تمام امتوں کے مقابلے میں زیادہ فوقیت اور فضیلت عطا فرمائی. حضور نے فرمایا سب سے آخر میں ہم آنے والے ہیں لیکن سب سے پہلے جنت میں جائیں گے، سب سے پہلے اس امت کے لوگوں کے بارے میں فیصلہ ہوگا اور جنت میں یہ جائیں گے، کوئی امت ان سے پہلے نہیں جا سکتی جنت، اور دنیا اور آخرت میں دونوں میں اللہ نے ان کو فوقیت عطا فرمائی اس امت کے لوگوں. اسی لیے حضرت عمر فرماتے تھے لوگوں اللہ نے تم کو خیر امم بنایا، لہذا لیکن اس کی شرط کو بھی پورا کرو، امر بالمعروف نہی عن المنکر، دین کا قیام، وفاداری بھی دکھاؤ، یہ بھی تو شرط ہے. اللہ نے ان کو فضل کبیر عطا فرمائے. یہ فضیلت کی باتیں بیان کرنے کے بعد اور حضور کے اوصاف مبارکہ اور آپ کے خصائل اور آپ کی صفات بیان کرنے کے بعد یہ توجہ دلائی گئی ہے کہ کافر لوگ جو بات کہتے ہیں وہ تو پروپاگنڈا کرتے ہیں، اور ان کا مطلب یہی ہے کہ آپ اس بات کو چھوڑ دیں. جب اس بات کو چھوڑ دیں گے جس کو اللہ نے جائز قرار دیا ہے اور اللہ نے جس پر عمل کرنے کو مباح قرار دیا ہے، اگر آپ چھوڑ دیں گے تو کافر اپنے مشن میں کامیاب ہو جائیں گے. وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے دین پر عمل پیرا نہ ہو سکے، اس واسطے کافروں کی اور منافقوں کی بات نہ مانیں، ان کو دھیان میں ہی نہ لائیں. جو وہ تکلیفیں دیتے ہیں، اذیتیں پہنچاتے ہیں، آپ توجہ ہی نہ کریں ان کی طرف، چھوڑ دیں اور خدا کی ذات پر بھروسہ کریں، کیوں اختیار اقتدار سب اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے. خدا چاہے گا تو ان کی شر سے حفاظت فرمائے گا، اور خدا تعالیٰ کی مشیت ہوگی تو ان کو ناکام بنا دے گا. تو آپ اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں، اور کسی اور چیز پر اعتماد اور بھروسہ نہ رکھیں، اور اپنے پروگرام پر چلتے رہیں. کافی ہے اللہ تعالیٰ کارساز، کام بنانا اللہ کے اختیار میں ہے اور کسی کے اختیار میں نہیں ہے. وہ تمام بگڑی بنا دے گا، کام درست کر دے گا، کارساز وہی ہے اللہ تعالیٰ. تو اس کے بتلائے ہوئے پروگرام کے مطابق چلتے رہیں، کافروں منافقوں کی بات پر دھیان بھی نہ کریں، کیونکہ یہ تو دین سے ہٹانا چاہتے ہیں، ناکام بنانا چاہتے ہیں، اور یہ اللہ کی مشیت کے خلاف ہے. وبه قال نبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان المیت یعرف من یحمل ومن یغسل ومن یجلی فی قبری. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایات منقول ہیں, جو احادیث انہوں نے بیان کی ہیں ان کا تذکرہ ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک میت پہچانتا ہے اس کو جو اس کو اٹھا کر لے جاتے ہیں, اور اس کو بھی جو اس کو غسل دیتا ہے, اور اس کو بھی جو اس کو میت کو قبر میں اتارتا ہے. میت اس کو پہچانتا ہے. یہ پہچاننا چونکہ دوسرے جہان کی بات ہے, کیونکہ یہ عالم مثال کے اندر ہے وہ, تو یہ انسانوں کو ان آنکھوں سے نظر نہیں آتا, لیکن حقیقت اور واقعہ ایسا ہی ہے. اور بخاری شریف کی روایت میں یہ صاف الفاظ آتے ہیں, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے اندر کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے کہ میت اگر اچھا ہو, نیک ہو, تو وہ کہتا ہے کہ قدمونی, مجھے جلدی لے جاؤ آگے, قدمونی اسرعوا بی, مجھے جلدی لے جاؤ. اور اگر مرنے والا برا ہے تو وہ کہتا ہے یا ویلہا این تقدمونہا, افسوس اس کو کہاں لے جا رہے ہو. وہ حسرت اور افسوس کا اظہار کرتا اور اس کی بات کو ارد گرد والے سنتے ہیں, لیکن انسان اور جنات نہیں سن سکتے, باقی چیزیں سنتی ہیں. آگے بھی عذاب قبر کی حدیث بھی آ رہی ہے. تو یہ دیکھنا چونکہ ایک دوسرے جہاں بات کرنا اور پہچاننا ایک دوسرے جہان میں ہوتا ہے, کیونکہ وہ اس جہان میں نہیں ہے وہ شخص, اور اس پر یقین رکھنا چاہیے کہ ایسا ہی ہے جیسا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے. وبه قال نبي سيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال امرنا نبينا صلى الله عليه وسلم ان نقرا فاتحه الكتاب وما تيسر. ابو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه, یہ پہلی روایت کے بارے میں یہ ہے کہ جہاں ابو سعید الخدری نے اس روایت کو بیان کیا تھا تو حضرت عبداللہ ابن عمر بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے پوچھا کہ یہ روایت تم نے کس سے سنی ہے, جو جس نے بیان کی تھی. اس نے کہا کہ میں نے یہ روایت ابو سعید خدری سے پوچھی تھی. تو عبداللہ ابن عمر خود ابو سعید خدری کے پاس پہنچے اور ان سے پوچھا کہ آپ نے یہ حدیث کس سے سنی ہے. انہوں نے کہا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنی ہے براہ راست. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم کو حکم دیا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہم پڑھیں سورۃ الفاتحہ اور جتنا حصہ میسر ہو سکے قرآن میں سے, یعنی نماز کے اندر سورہ فاتحہ بھی اور جتنا حصہ میسر ہو سکے. اب سورہ فاتحہ کا پڑھنا بھی واجب ہے اور اس کے ساتھ کچھ حصہ قرآن کا, ایک آیت یا لمبی یا تین آیتیں چھوٹی, اتنا حصہ بھی واجب ہے. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور احناف اکرام یہ کہتے ہیں مطلق قرآن کا پڑھنا فرض ہے, رکن ہے, جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن کے اندر فقرأوا ما تیسر من القرآن. سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے. سورہ فاتحہ اگر نہ پڑھی جائے نماز میں تو نماز ناقص ہوتی ہے. خداج غیر و تمام فرمایا, ناقص ہے, نہ تمام ہے نماز. اور اگر سات سورت بھی نہ ملائی جائے تو پھر بھی نماز ناقص ہوتی ہے. تو یہ دونوں چیزیں واجب ہیں, فرض نہیں ہیں. امام بخاری سورہ فاتحہ کو فرض قرار دیتے ہیں. اور ان کے اتباع میں بعض اور لوگ بھی ہیں جو غیر مقلد حضرات کے بھی فرض قرار دیتے ہیں لیکن فرض نہیں ہے. اور پھر یہ پڑھنا جو ہے یہ نماز کی مختلف حالتوں میں الگ الگ حکم ہے. امام کے لیے پڑھنا ضروری ہے فاتحہ کا بھی اور ساتھ سورت کا ملانا بھی, اور مقتدی کے لیے جب امام کے پیچھے پڑھنے والا ہو تو تکبیر کہے گا. لیکن حضور کا یہ فرمان بھی صحیح حدیث سے ثابت ہے, اذا قرا فانصتوا, جب وہ قرات کرنے لگے تم خاموش رہو. اور یہ بھی حضور کا فرمان ثابت ہے کہ جس کا امام ہو, امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے, اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور صحیح حدیث ترمذی شریف کی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجود ہے, موطا کے اندر بھی ہے, ترمذی شریف کے اندر بھی, کہ ہر وہ نماز جس کے اندر سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے وہ نماز ناقص ہوتی ہے یا نامکمل ہوتی ہے, نا تمام ہوتی ہے, الا یہ کہ تم امام کے پیچھے ہو تو پھر تم کو نہیں پڑھنی چاہیے. ہو امام کے پیچھے کا حکم الگ ہے, مقتدی کا حکم الگ ہے. اگر علیحدہ نماز پڑھتا ہے تو اس کا بھی یہی حکم ہے کہ وہ فاتحہ بھی پڑھے گا اور اس کے ساتھ سورت بھی ملائے گا. یہ حضرات خلط ملط کر کے امام بخاری والی وہ روایت جس کو امام بخاری نے اپنی صحیح کے اندر بیان کیا ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب کو سب پر محمول کرتے ہیں, حالانکہ وہ سب کے لیے نہیں ہے, وہ تو مطلق قرات کا حکم بیان کیا گیا. اور وہ حدیث ہے بھی آدھی نقل کی ہے امام بخاری نے, آدھی نقل نہیں کی, اور مسلم نے اس کو پورا نقل کیا ہے. عبادہ ابن صامت کی روایت کے جو نماز جس کے اندر سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے فسائدن اور کچھ زائد حصہ نہ پڑھا جائے تو وہ نماز نہیں ہوتی. وہ یہ ہے فسائدن کا لفظ امام بخاری نے نقل نہیں کیا, مسلم نے نقل کیا ہے, مکمل حدیث نقل کی ہے. یہاں بھی ابو سعید خدری کی روایت میں یہ موجود ہے کہ سورہ فاتحہ اور کچھ اس کے ساتھ جتنا میسر ہو اتنا پڑھنا ضروری ہے. وبه قال النبي سيدنا الخضري رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنه. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی نقل کرتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن اور حسین آل جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں, اللہ نے ان کو یہ فضیلت بخشی ہے. سیدہ شباب آل الجنہ حضرت حسن اور حضرت حسین, حضرت فاطمہ اور حضرت علی کے فرزند, یہ حضور کے آل بیت میں سے, اور ان دونوں کو خصوصی فضیلت حاصل ہے. مال یہ نہیں ہے کہ صاحبزادگی کی وجہ سے, بلکہ اللہ نے ان کو یہ فضیلت عطا فرمائی, شرف بخشا ہے, اور زندگی کے اندر انہوں نے ملت کی خدمت کی ہے, جہاد کیا ہے, جہادوں میں شریک رہے ہیں, اور امت کی تربیت کی ہے, ان کو سکھلایا ہے, تعلیم دی ہے, اور نیک کام کیے ہیں ہمیشہ. تو اللہ نے ان کو یہ فضیلت عطا فرمائی ہے کہ جنت میں نوجوانوں کے سردار حسن اور حسین, جیسا کہ دوسری روایت میں جو ترمذی شریف کے اندر ہے کہ ادھیڑ عمر کے لوگ جو جنت میں جائیں گے ان کے سردار ابو بکر اور عمر ہیں. ابو بکر اور سیدہ کہول آل ما سوا نبیوں کے, باقی سب کے وہ سردار ہوں گے. اور حسن اور حسین یہ نوجوانوں کے, جو نوجوان جنت میں جائیں گے ان سب کے سردار حسن اور حسین ہوں. وبه قال نبی سیدنا الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال شہدت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازتن. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضور کے ساتھ حاضر ہوا ایک جنازے میں, ایک جنازہ تھا اس کے اندر حضور تشریف فرما تھے, میں بھی آپ کے ساتھ حاضر تھا. تو حضور نے فرمایا یا ایھا الناس, اے لوگوں سن لو اچھی طریقے سے, ان ھذہ الامۃ تبتلا فی قبورھا, یہ امت جو ہے یعنی آخری امت, اس کی آزمائش قبروں میں لی جاتی ہے. قبر میں آزمائش ہوتی ہے ضرور, نیک ہو یا بد ہو ہر ایک کی آزمائش ہوتی ہے, ضرور آزمائی جائے گی یہ امت قبروں کے اندر. فرمایا فیضل انسان و دفنا، جب آدمی کو دفن کر دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھی اس کو دفن کر کے وہاں سے الگ ہوتے ہیں تو جا اہو ملک ان فرشتہ آ جاتا ہے، اس کے ہاتھ میں ایک ہتھوڑا پکڑا ہوا ہوتا ہے، متراک لوہے کا ہتھوڑا، لوہا کوٹنے والا جو آلہ ہوتا ہے، فاقدہ اس قبر والے کو بٹھاتا ہے، وہ اٹھا کر بٹھاتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ ما تقول فی ھذا الرجل، اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ دوسری روایت کے اندر یہ الفاظ آتے ہیں کہ یہ سوال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو جو تمہارے درمیان مبعوث کیا گیا تھا، بعث فیکم، یہ لفظ بھی آتے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسا کہ شیخ عبدالحق اور دوسرے محدثین کرام فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کہ اس حالت کے اندر درمیان میں سے پردے ہٹا دیے جاتے ہوں، پردے ہٹا کر پوچھا جاتا ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک دکھایا جاتا ہو، ان کے بارے میں کیا کہتے ہوں؟ تو جو شخص مومن ہوگا وہ کہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور سچے رسول ہیں، مومن یہ جواب دیتا ہے۔ بخاری شریف کے اندر بھی ایسے ہی الفاظ ہیں، جب پوچھا جاتا ہے اس سے تو وہ توحید اور رسالت کی گواہی دیتا ہے وہ شخص، اور پھر فیقول و صدقتا، وہ فرشتہ کہتا ہے تو نے سچ کہا، پھر اس شخص کے لیے دوزخ کی طرف ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے، وہ دوزخ اس کو نظر آنے لگتا ہے، تو وہ فرشتہ کہتا ہے کہ ھذا کان منزلک، تیرا ٹھکانہ یہ تھا اگر تو کفر کرتا اپنے رب کے ساتھ، تو یہ تیرا ٹھکانہ تھا، لیکن جب تو ایمان لایا ہے تو تیرا یہ ٹھکانہ نہیں ہے، بلکہ دوسرا دروازہ کھول دیا جاتا ہے جنت کی طرف، اس کو جنت نظر آنے لگتی ہے، تو فرشتہ کہتا ہے یہ تیرا ٹھکانہ ہے، کیونکہ تو ایمان لایا ہے، کفر نہیں کیا، اس وجہ سے تیرا ٹھکانہ یہ ہے۔ پس وہ بندہ یرید و ینہزا الیہ، اٹھ کر کے جانا چاہتا ہے، دکھایا گیا کہ یہ تیرا ٹھکانہ ہے، تو اٹھ کر کے ادھر جانا چاہتا ہے، تو فرشتہ کہتا ہے اس کو ٹھہر جاؤ، یہیں رکو، ابھی جانے کی اجازت نہیں ہے، یہ جنت میں داخلہ تو بعد میں ہوگا جب حشر کی منزل آئے گی، اور پھر اس کے لیے اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جاتا، یف سفر، وہ جیسے اس کے حالات ہوں گے اس کے مطابق۔ دوسری روایات میں ہے کہ 70 گز تک اس قبر کشادہ کر دی جاتی ہے، اور ہر شخص کا حال الگ ہوتا ہے، پاس والا جو ہے اس کا حال الگ ہوگا، اس کا حال الگ ہوگا، اس پر کیا گزر رہا ہے وہ نہیں، اس کو اپنے سلسلے سے، اس کے اس کے لیے ہو سکتا ہے کہ انتہائی تنگ ہو ساتھ والے کے لیے، اور اس کے لیے 70 ہاتھ تک یا حد نگاہ تک بھی ہے، قبر کشادہ ہو جائے گی، کھلی نظر آئے گی، تنگی نہیں رہے گی اس پر۔ اور فرمایا کہ اگر وہ شخص کافر یا منافق ہے تو اس سے جب فرشتہ کہتا ہے کہ تو اس شخص کے بارے میں کیا کہتا ہے، تو وہ کہتا ہے جواب میں لا ادری، میں نہیں جانتا، میں نے لوگوں سے سنا تھا کوئی بات کہتے تھے، میں بھی ان کے ساتھ کہتا تھا، باقی مجھے پتا نہیں۔ فرشتہ کہے گا لا دریتا ولا تلیتا ولا تدیتا، نہ تو نے سمجھنے کی کوشش کی، اور نہ تو نے اللہ کی کتاب کو پڑھا، اور نہ تو نے ہدایت اختیار کی، تو پھر اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اور فرشتہ کہتا ہے یہ تیرا ٹھکانہ ہوتا اگر تو ایمان لاتا اپنے رب پر، لیکن جب تو نے کفر کیا ہے تو اللہ تعالی نے اس ٹھکانے کی جگہ تمہارے لیے یہ ٹھکانہ مقرر کیا ہے، اور پھر اس کے لیے دوزخ کی طرف دروازہ کھول دیا جاتا اور پھر اس پر وہ ہتھوڑے کے ساتھ ضرب لگاتا، فرشتہ مارتا ہے اوپر سے، وہ جو ہتھوڑا اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، تو فرمایا کہ ارد گرد کے تمام چیزیں اس کو سنتی ہیں سوائے جنوں اور انسانوں، یہ نہیں سن سکتے، ان کے سامنے اللہ نے غیب کا پردہ ڈال دیا، باقی چیزیں سب اگر جانور ہوں، درندے ہوں، کیڑے مکوڑے، وہ سب اس کی مار کی آواز کو سنتے ہیں لیکن جن اور انسان نہیں سن سکتے۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا، کسی شخص نے عرض کیا کہ حضور جب فرشتہ ایسی حالت میں سامنے آئے گا کہ اس کے ہاتھ میں ہتھوڑا پکڑا ہوا ہے اور ایسی خوفناک حالت ہے، تو آدمی تو دہشت میں آئے گا، وہاں کیا جواب دے سکے گا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ثابت قدم رکھے گا اور وہ صحیح جواب دیں گے۔ قرآن میں جو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھے گا ایمان والوں کو، ثابت قدم رکھتا ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اس آخرت سے مراد اس مقام میں برزخ اور قبر ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ثابت قدم رکھتا ہے، توفیق دیتا ہے، وہ صحیح جواب دیں گے۔ ایمان بے شک دہشت تو بڑی ہوگی، خوف تو بڑا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ دستگیری فرمائے گا ایمان والوں کی، وہ صحیح جواب دیں گے، اور کافر جو ہے وہ صحیح جواب نہیں دے سکیں گے، پھر مار پڑے گی۔ یہ عذاب قبر ام المومنین عائشہ صدیقہ کی روایت میں بھی ہے بخاری شریف میں، یہ عذاب قبر برحق ہے۔ آج کل نئے نئے فرقے پیدا ہو رہے ہیں، نئی نئی باتیں آ رہی ہیں، حضرت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر اور برزخ میں حیات کے منکر لوگ پیدا ہو گئے ہیں، سری انکار کرتے ہیں کوئی زندگی نہیں ہے نبی کی قبر میں، اور ادھر عذاب قبر کے بھی منکر ہو گئے۔ حالانکہ یہ باطل عقید ہے، سب سلف صحابہ تابعین ائمہ کرام محدثین اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں کہ عذاب القبر حق، نیک بد کے لیے اپنے اپنے درجے میں یہ بات ثابت ہے، مومن کو راحت ہوتی ہے اور سکون ہوتا ہے، اور کافر اور منافق کو سزا ملتی ہے، فاسق کو بھی سزا ملتی ہے قبر میں اپنے درجے کے اندر، اگرچہ پوری جزا اور سزا حشر کے بعد شروع ہوگی، کیونکہ حشر کی منزل جب آئے گی اس کے بعد مکمل طور پر جزا اور سزا، لیکن برزخ کے اندر بھی اتنی بات ثابت ہے اور عذاب قبر برحق ہے۔ آج کل لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو اس سے انکار کر رہے ہیں، اور سری گمراہی ہے، صحیح احادیث سے ثابت ہے یہ بات، یہ جو ہے یہ عذاب قبر کی ساری کیفیت موجود ہے۔ اب کوئی کہے جی وہ تو ایسے ہی پڑے ہوئے ہیں، پیغمبر کے بارے میں بھی ایسے جیسا لیاز ملہ پتھر پڑا ہوا تو ایسے ہی پڑے، نہ کہ اس کی روح کا کوئی تعلق ہے، نہ کوئی صلاۃ و سلام سنتے ہیں، نہ کوئی اور بات ہے، یہ سب گمراہی والا عقیدہ۔ قبر کی کیفیت کو کوئی جان نہیں سکتا، لیکن اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے، کیفیت کو ہم نہیں جان سکتے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب نبی فرماتے ہیں کہ جبرائیل آئے ہیں، وہی نازل کی ہے، تو کیا تم اس پر ایمان رکھتے ہو یا نہیں؟ حالانکہ تم نہیں دیکھ رہے ہو، پیغمبر دیکھ رہا ہے کہ ہاں فرشتہ آیا ہے، وہی نازل کی ہے، اسی طریقے سے تمہیں نظر نہیں آتا، جب وہاں پہنچو گے تو سب باتیں نظر آئیں گی، یہاں نظر نہیں آ سکتی ہیں، نہ آنکھوں سے، ان کانوں سے، نہ کوئی سن سکتا ہے، نہ والوں کو، تو فرما دیے، پردہ ڈالا ہوا اللہ نے، جب وہاں پہنچے گا نظر آئے، لیکن انکار کرو گے تو گمراہی ہوگی، ضلالت ہوگی۔ حضور کا فرمان ہے اور قرآن کے سیاق سے بھی اسی چیز معلوم ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم علیهن من عدہ تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جمیلا۔ اے ایمان والو، جب تم نکاح کرو مومن عورتوں کے ساتھ، پھر تم ان کو طلاق دے دو قبل اس سے کہ تم ان کو ہاتھ لگاؤ، بس نہیں ہے تمہارے لیے ان پر کوئی عدت جس کو وہ پوری کریں، تا تدونا، وہ عدت ان عورتوں سے تم پوری کراؤ، بس فائدہ پہنچاؤ ان کو اور رخصت کرو ان کو، رخصت کرنا اچھی طریقے سے، پہلی آیات میں متبنہ کی بیوی سے نکاح کرنے کا مسئلہ، اور اللہ تعالی کے نبی کے حق میں ان کا احترام کرنا اور ان کو تکلیف نہ پہنچانا، اور ان کی حیثیت اور ان کا خاتم النبیین ہونا اور سب رسولوں سے بعد میں آنا، یہ ذکر تھا. پھر اللہ تعالی کی خاص مہربانی ایمان والوں پر کہ خدا تعالی مومنوں پر رحمت نازل کرتا ہے اور ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے. اللہ کے فرشتے بھی ایمان والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں. اور پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ہم نے آپ کو شاعر، مبشر، نذیر اور داعی اللہ بنا کر بھیجا ہے اور ایک روشن چراغ، تو ایمان والوں کو بشارت بھی دے دیں اور ان کی فضیلت کا اظہار بھی کر دیں کہ اللہ نے اس آخری امت کے لوگوں کو سب سے زیادہ فضیلت بخشی ہے، اور کافروں اور منافقوں کی بات کو نہ مانیں اور ان کی ایذا اور تکلیف پر توجہ نہ کریں، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنا کام برابر جاری رکھیں، کیونکہ اللہ تعالی ہی کارساز ہے. یہ جو اللہ کے نبی کی فضیلت اور اس کے حق میں عزت اور احترام کا مسئلہ ہے، سورت کے اندر زیادہ تر بیان کیا گیا ہے. منافقین کا طعن کرنا اور ان کا اعتراض اور فضول بیجا باتیں کرنی، ان سے ایمان والوں کو کہا گیا کہ وہ متاثر نہ ہوں. سو یہ طلاق کے بارے میں بھی مسئلہ تھا کہ حضور کے منہ بولے بیٹے نے جب ایک اپنی بیوی کو طلاق دے دی، تو اللہ کی مشیت یہ تھی کہ اس متعلقہ بیوی کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ نے نکاح کرا دیا. مشرکین یہ طعن کرتے تھے، تو اللہ نے اس سلسلے میں بہت سی باتیں فرمائی. مشرک، منافق اور دوسرے اعتراض کرنے والے لوگوں کا خوب رد کیا اور ایمان والوں کو تسلی دی اور مسئلے کی وضاحت کر دی. اس سلسلے میں ایک نکاح کا مسئلہ بھی ہے اور دوسرا عدت کا مسئلہ بھی ہے. طلاق کے بعد عدت کا سوال بھی پیدا ہوتا ہے. اگلی آیات کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح اور آپ کی بیویوں کا ذکر ہے، اور یہ پہلے ایک آیت کے اندر نکاح کے بعد طلاق دینے کی صورت میں عدت کا مسئلہ اللہ نے بیان فرمایا. مفسرین کرام یہ کہتے ہیں کہ اس قسم کی صورت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی پیش آئی تھی. آپ نے ایک خاتون سے نکاح کیا، تو جب آپ اس کے خیمے میں یا اس کے ٹھکانے میں تشریف لے گئے، تو اس عورت نے یہ کہا کہ میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، تجھ سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لائے باہر اور یہ فرمایا کہ تم نے بڑی ذات کی پناہ مانگی ہے، اس لیے میں نے تم کو پناہ دے دی اور اس کو یعنی طلاق دے دی. سو ایسی صورت میں کہ اگر نکاح ہو اور کسی وجہ سے طلاق واقعہ ہو جائے تو عدت کا مسئلہ یہ اس آیت کے اندر بیان کیا گیا کہ ایسی عورت کی عدت نہیں ہوگی جس کو ہاتھ نہیں لگایا گیا، مقاربت نہیں کی گئی ہم بستری اور مباشرت والی، تو ایسی عورتوں کے لیے کوئی عدت لازم نہیں ہے. اس آیت کے اندر یہ مسئلہ بیان فرمایا. عدت کے مسائل اللہ تعالی نے سورہ بقرہ کے اندر بیان فرمائے ہیں، اور پھر سورہ طلاق کے اندر جو 28 پارے کے اندر ہے، سورہ طلاق اس کے اندر عدت کے مسائل بیان فرمائے ہیں. اور ایک مسئلہ یہاں بھی اللہ تعالی نے بیان فرمایا، چونکہ اس قسم کی صورت اللہ کے نبی کے ساتھ بھی پیش آئی تھی تو اللہ نے یہ مسئلہ بھی بیان فرمایا. یہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ مومن کی قید جو ہے اس مقام میں یہ شرف اور فضیلت کے اظہار کے لیے ہے، ورنہ اگر کوئی شخص کسی کتابیہ عورت کے ساتھ نکاح کرے گا جس کے ساتھ نکاح شریر میں جائز ہے تو اس کا حکم بھی یہی ہے، اگر اس کو طلاق ہوگی تو اس کا حکم بھی یہی ہوگا، عدت کا مسئلہ ایسا ہی ہوگا. کتابی عورتوں کے ساتھ جیسا کہ نکاح کی اجازت ہے بشرطے کہ وہ دہریہ نہ ہو، اس کی اجازت دی گئی ہے. جس کتابیہ کے ساتھ نکاح جائز ہے، خواہ وہ یہودی مذہب رکھتی ہو یا عیسائی مذہب، نکاح اگر جائز ہے تو اس کا حکم بھی یہی ہے. لیکن ایمان والوں کو ترغیب دی گئی ہے اور ایمان کی فضیلت اور شرف کو ظاہر کیا گیا ہے کہ مومن مرد مومن عورتوں سے نکاح کریں تو یہی بات ان کے لیے بہتر ہے. تو اس لیے مومنات کا ذکر کیا گیا ہے، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو اور پھر تم ان کو طلاق دے دو، قبل اس کے کہ تم ان کو ہاتھ لگاؤ. یہ ہاتھ لگانا کنایا ہے مباشرت سے، ملنے سے اور مجامعت کرنے سے، مباشرت نہیں کی. اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ خلوت صحیحہ کو بھی اس کے قائم مقام قرار دیتے ہیں. بالفعل مباشرت کی ہو اور ہم بستری کی ہو یا خلوت صحیحہ واقع ہوئی ہو، اس کا بھی یہی حکم ہے. یعنی ایک عورت اور مرد ایسے مقام میں اکٹھے ہوں نکاح کے بعد کہ ان کے لیے ہم بستر ہونے سے، مباشرت کرنے سے کوئی چیز رکاوٹ نہ ہو، مانے نہ ہو. تو اگر مباشرت نہ کی ہو پھر بھی خلوت صحیحہ کا بھی یہ حکم ہوگا، خلوت صحیحہ سے بھی وہ احکام ثابت ہو جاتے ہیں. تو قبل اس کے کہ تم نے ان کو ہاتھ لگایا ہو، اگر ایسی صورت میں تم نے ان کو طلاق دے دی، تو ان عورتوں کے اوپر کوئی عدت نہیں ہے کہ جو تم عدت ان عورتوں سے پوری کراؤ. اللہ تعالی نے سورہ بقرہ اور سورہ طلاق میں عورتوں کی عدت کا مسئلہ بھی بیان فرمایا. یہ جو نکاح ہے اس کا بڑا احترام رکھا گیا اور دین اسلام میں نہایت ہی اعتدال کی تعلیم پائی جاتی ہے، افراط اور تفریط نہیں ہے. اس واسطے کہ دوسرے مذاہب میں افراط اور تفریط پائی جاتی ہے، یہودیوں کے مذہب میں یہ ہے کہ کسی قسم کی عورتوں اس کو اگر طلاق ہو جائے تو وہ اسی گھنٹے کے اندر دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے جا کر. یہودیوں کے اس قدر یعنی یہ ہے افراط ہے اس سلسلے میں, ادھر طلاق ہوئی ادھر دوسرے گھر میں جا کر نکاح کر لے اور بسنے رسنے لگ جائے. اور عیسائیوں کے مذہب میں اور ہنود کے مذہب میں تو طلاق کا تصور ہی نہیں ہے. ہنود کے یہاں تو ہے ہی نہیں سرے سے, وہ نکاح دائمی سمجھا جاتا ہے. اور نصارہ کے ہاں بھی نہیں ہے, جب تک کہ کوئی عورت شرعی طور پر زنا کا ارتکاب نہ کرے, کسی عورت کو کوئی بھی کسی قسم کا بھی حال واقعہ ہو اس کو طلاق نہیں دے سکتا. ہو صرف بدکاری کی صورت میں ایک انجیل میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. عیسائیوں نے بھی اپنے انجیل کا مسلک چھوڑ دیا, اب وہ قانونی طور پر طلاق کی صورت اختیار کرتے ہیں دنیاوی قانون کے مطابق, مذہب کو چھوڑ دیا. لیکن دین اسلام ایک سچا مذہب ہے, اس کے اصول نہایت پاکیزہ ہیں, ان میں افراط اور تفریط نہیں ہے, اعتدال کی تعلیم ہے تمام اصولوں کے اندر. تو نکاح کی حیثیت اسلام میں بیان کی گئی ہے. نکاح جو ہے ایک ایسا عہد ہے اور ایسا عقد ہے کہ جس کو انسان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے, مرد عورت کی طبی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اور بقائے نسل انسانی کے لیے ایک جائز صورت قرار دیا گیا ہے. اور اس عہد کو ترغیب دی گئی ہے کہ اس کو قائم رکھنا چاہیے, اس کو توڑنا نہیں چاہیے. لیکن بالکل ایسا نہیں رکھا گیا کہ حالات اگر مخالف ہو جائیں تو پھر بھی اس کو چلاتے ہی رہو, ایسا نہیں ہے. اس سے گلو خلاصی کی صورت بھی پیدا کی. اللہ کا فرمان ہے کہ اگر بیوی اور خاوند آپس میں کسی شکل میں نباہ نہ کر سکیں تو پھر ان کے لیے اس کو جائز قرار دیا گیا ہے کہ وہ طلاق کی صورت پیدا کر لیں یا خلا کی صورت جدائی کی صورت ہو سکتی ہے مطلب ہے. لیکن طلاق کو پسند نہیں کیا گیا. حضور کا فرمان ہے ابغض المباحات الی اللہ الطلاق, تمام مباح چیزوں میں زیادہ مبغوض چیز طلاق کو سمجھا گیا, اچھا نہیں سمجھا گیا. لیکن ایسا ہے کہ اگر نباہ نہیں ہو سکتا یا خرابیوں کے واقعہ ہونے کا خطرہ ہے کہ ایسی صورت میں اگر یہ رہیں گے تو بہت خرابیاں پیدا ہوں گی, ایسی صورت میں جدا کرنے کی اجازت دی گئی. لیکن طلاق کے بعد پھر اس کے لیے عدت رکھی گئی ہے, ایک خاص مدت رکھی گئی ہے. اور اس میں ایک تو نسل کی حفاظت مقصود ہے کہ اگر عورت حاملہ ہے تو اس شخص کی اولاد ضائع نہ ہو, اس کا صحیح پتہ چل جائے, اور وہ اس لیے اس نسل کی حفاظت ملحوظ رکھی گئی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ نکاح کا احترام باقی رکھا گیا ہے. اگر نسل نہیں ہے حمل نہیں ہے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ نے مختلف صورتیں رکھی ہیں عدت کی کہ اتنے عرصے تک وہ عورت جو ہے عدت میں رہے گی. مثلا جو بالغ عورت ہے اور جس کو منتھلی کورس پورا باقاعدگی سے آتا ہے یعنی حیض باقاعدگی سے اس کو آتا ہے, تو ایسی عورت کے لیے تین حیض تک عدت کا زمانہ ہوگا. تین حیض جب آ جائیں گے تو اس کی عدت ختم ہو جائے گی. اور اگر عورت ایسی ہے کہ وہ حیض کی مدت گزار چکی ہے, سن یاس یعنی یہ 45 یا 55 سال کی زندگی میں جب عورتیں پہنچ جاتی ہیں تو حیض ختم ہو جاتا ہے. شاید و نادر ہی بعض عورتوں کو بال بھی آتا رہتا ہے, لیکن اکثر وہ حیض کا خون ختم ہو جاتا ہے. تو سن یاس میں اگر ہے عورت اس کو طلاق واقع ہو گئی تو اس کی عدت 3 مہینے مقرر فرمائی. سورہ طلاق